抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 真なる力を見せんと取り返しのつかんことになるぞ。 16号。 孫悟飯。精神を怒りのまま自由に解放してやれ。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。 余計なお世話だ。出来損ないね。 この時を待っていた。ついに悟飯の怒りが大爆発。吹き荒れる真のパワー。セルジュニア粉砕。 Co w niego wstąpiło? Spójrzcie. Emanuje zdumiewającą energią. Co się dzieje? Wiedziałem. To wszystko? Spodziewałem się czegoś więcej. Powtarzasz błąd Tronka. Nigdy mnie nie pokonasz, natężając jedynie mięśnie. Odwołaj ich. Ogłuchłeś? Odwołaj ich. Chcesz mi wydawać rozkazy? Nie boję się ciebie. Co się z nim dzieje? To nie dziecko, to jakiś mutant. Nigdy ci tego nie wybaczę. Przez ciebie o mały włos nie zginął mój ojciec. Wreszcie stało się to, czego oczekiwałem. Teraz możemy walczyć na serio. Jak to zrobiłeś? Miałem ich wszystkich w ręku. Nic nie słyszałem. Oddaj mi go. Cała nasza siódemka nie poradziła sobie z nimi, a on sam rzuca na łopatki jednego po drugim. Nie wierzę własnym oczom. Co za przemiana. Tego się spodziewałem. Czy to ty, Son Gokan? Gdzie on jest? Porusza się w niesamowitym tempie. Nie poznaję go. Jest równie szybki jak jego przeciwnik, a może nawet szybszy. przejmuj się mną, zabij ich, daj im nauczkę. Prędko! To trzeba zobaczyć na własne oczy. Jest niesamowity. Co tam się dzieje? Przegapiłam coś? Obudziłaś się w samą porę. Na chwilę urwał ci się film. Mów prawdę. Co z Son Gokanem? Jestem jego matką. Mam prawo wiedzieć. Nic mu nie jest. Ale obraz się popsuł w chwili, gdy właśnie demonstrował swoją moc. Przecież to dopiero dziecko, które powinno chodzić do szkoły. Ma jakieś szanse? Wiem, że nie brak mu odwagi, ale to za mało wobec takiego przeciwnika. Odpowiesz za to, Son Go. Uspokój się. Son Gokan nie jest zwykłym dzieckiem. Jest już mężnym wojownikiem, przerósł siłą własnego ojca. Jeżeli przeżyjemy, to tylko dzięki niemu. Twój syn i mąż z własnej woli walczą o pokój na ziemi. Przestań lamentować i spróbuj zrozumieć. Masz wspaniałego syna. Bardzo chciałbym być teraz obok niego. Możesz być z nich dumna. Nie jęcz, tylko zajmij się czymś pożytecznym. Naszych wojowników trzeba podtrzymywać na duchu. Skończyłeś? Nie masz nic do dodania, tato? Uspokój się. Nic nie rozumiesz. Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co przeżywam. Żaden uniwersytet nie bierze pod uwagę wyczynów sportowych. Nigdy go nie przyjmą, jeżeli nie ukończy szkoły. W życiu liczą się nie tylko turnieje sztuk walki. Przestań, wszystko w tym domu porozbijasz. Nieważne, nie życzę sobie, by moja krew, mój syn stał się prostackim wałkoniem, jak koledzy jego ojca. Niech mi oddadzą moje dziecko. Son Gokan, wracaj do mamusi. Aż trudno uwierzyć w tę przemianę. To nie to samo dziecko. Pora poddać go próbie. Ten chłopiec jest silniejszy ode mnie i pomyśleć, że to ja sam zaprosiłem tutaj tego dziennikarzynę. Nie ja, tylko ten mały jest oczkiem w głowie telewidzów. To niesprawiedliwe. To ja jestem mistrzem. Wygląda na to, że chłopiec ma szansę. Odwagi, telewidzowie. Opatrzność zesłała nam tego malca. Mam nadzieję, że filmujesz wyczyn naszego wojownika. W przeciwnym razie zwalniam cię. Zrozumiano? Kamera się popsuła. Nie chcę o tym słyszeć. Kręcimy reportaż stulecia. Masz ją naprawić. Nie do wiary, sam rozprawił się z nimi wszystkimi. Nawet się nie spocił, ma regularny puls, jakby się bawił. W porządku? Jasne. Nie mówiłem? Wszystko dzieje się tak, jak przewidywałem. To prawda. Mamy porachunki, koledzy. Teraz się policzymy. Ze mną tak łatwo ci nie pójdzie. Idzie jak burza. Nigdy nie widziałem takiego doskonałego wojownika. Możesz być dumny z syna. Wybiła twoja ostatnia godzina, Łotrze. Son Gokan już wygrał tę walkę. Lepiej się poddaj. To wam pomoże. Merci. Dzięki. Ah, oui. Son Gokan dowiódł, że jest potężnym i utalentowanym wojownikiem. Lecz Komurcza krzykuje mu następne niespodzianki. Nikt w tej chwili nie jest w stanie wskazać przyszłego zwycięzcy turnieju Ostatniej Nadziei. どんなにパワーを上げても関係ねえ。セル、おめえはもうご飯にはかなわねえ。 バカな、なぜこの私がたかが2発のパンチでこれほどのダメージを。 次回ドラゴンボール Z セルをノックアウト、たった2発の超鉄拳。いくぞセル。